Değerli dinleyenler, Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın sohbet konusu şeytanın vesveseleridir. Sallu ala şefi'i zülübina Muhammed. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızdan Şeytanın vesveseleri Rabbi avudubike minhemezatü şeyatin. Eûzübike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. قال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ولو منينهم لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم اللهم انفع بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى Hazretleri cümlemizi dünyada da ahirette de kendi nasibi olan salihler zümresine ilhak eylesin. Şeytanın nasibi olan mücrimlerden, fasıklardan olmaktan muhafaza eylesin. İblis aleyhillâne dedi ki ya Rabbi, senin kullarından kendime nasip ayıracağım. Resulullah buyurdu ki 1000 kişiden bir kişi Allah'ındır. 999'u şeytanın nasibi. 1000 kişiden 999'u cehenneme atın, bir kişiyi cennete seçin buyurdu Mevla, Adem babamız. Yarın ahirette öyle buyuracak. Rabbim cennet tarafına seçilmek nasip eylesin. Mevla buyurdu, Estaizu billahi ve lekad saddeqa aleyhim iblisu zannehu. فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَرِيْكًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblis zannını tasdik etti. Yani düşündüğü gibi oldu. Kullarımızın hepsi ona uydu. Ancak müminlerden bir cemaat ona uymadı. Onlar da kimdir? Ehli sünnet vel cemaattir. Elhamdülillah. Biz o mezhepten bulunuyoruz. Buna elhamdülillah diyoruz. Bir insan ene mümin inşallah... Ben inşallah müminim demeyecek. Ene müminin hakka, ben gerçekten müminim diyecek. Onun için ehli sünnetteniz dediğiniz vakit elhamdülillah diyeceğiz. Sanki bir şüphelendirme vermeyeceğiz. Yani kesin ondanız elhamdülillah demektir. Çünkü bu itikat meselesidir. Amel meselesi değil. Amel de olsa amellerimizin kabul olduğu kesin olmadığı için inşallah diyoruz. Ama imana geldi mi inşallah demiyoruz. Çünkü hakikaten müminiz ve ehli sünnetteniz. Elhamdülillah diyoruz. Bunda söyleyeceğimiz söz bu yakışıyor. Hanefi mezhebine göre. Maturidi akidesinde böyledir. Şimdi İblis aleyhillâne Mevla buyurdu, zannını tasdik ettirdi. Yani düşündüğü gibi oldu. Tabi nereden bildi bunu, böyle tahmin etti? Adem babamıza işletince hilesini, dedi ki bu böyle olursa bunun zürriyetinden hepten misket oynarım dedi. Öyle ya, ki Adem aleyhisselam'a bile ne iş etti? Demek ki bunun oğulları hepten boş. Bunun nesline istediğimi yaptırırım düşündü. Ve zannında doğru çıktı. Hepsi ona uydu. Müminlerden bir cemaat uymadı. Resulullah buyurdu ki, yani buraya dikkat edin. 7 milyar insan, 6 milyar kafir hep onun peşinde. 1 milyar Müslümanım geçinen var. Bunun da 73 fırkası var. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim ve se defteriku ümmeti felâten ve sirûne firkaten. Ümmetim 73 parça olacak. Hep namaz kılanlar, kıbleye dönenler 73'e ayrıldı. Küllühüm finnâr illâ vâhid. Onların da hepsi cehennemdedir, biri cennette. Kîle ve menüm ya Resulallah, hangileridir? Humullezîne alâ mâne aleyhillâhum ve ashabî. Bugün ben ve ashabım ne yoldaysak kıyamete kadar o yolda olanlar elhamdülillah. Biz o yoldanız elhamdülillah. Ehli sünnet vel cemaat. Peki, bu iblise bütün millet uydular, müminlerden bir cemaat uymadı, acaba iblis dedi ki vele udillennehum, ben onları saptıracağım, yemin etti Allah, ben onları saptıracağım, vele ummennehum, kuruntulara boğacağım. Burada yani iblis acaba dalalet mi yaratıyor, insanlara sapıklık mı yaratabiliyor diye bir yanlış inanç ehli sünnete göre efendim hemen düzeltiliyor. Ne buyuruluyor? Resulullah Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem, "Hulika iblisu müzeyyine ve leyse ileyhi mined dalalet şey." İblis günahları süsleyici şehvetleri, haramları güzel gösterici olarak yaratıldı. Yoksa iblisin elinde sapıklık yaratmak diye bir şey yoktur. Yani iblis yaratamaz. Burayı iyi anlayın. Ne burası teâlü billah? فَزَيَّنَ لَوْمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا اَهْتَدُونَ Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Mesela içki içene içkiyi hoş gösteriyor. Kumar oynayana kumarı zevkli gösteriyor. Zina edene zinayı tatlı getiriyor. Yani böyle bir süsleme, yaldızlama yapabilir. Ve onları yoldan çıkarıyor, onlar artık yol bulamıyorlar. Yoksa iblis dalalet ne yapamıyor? Yaratamıyor. Ne gibi? Peygamberler hidayet yaratabilir mi? Yaratamaz. Ne buyuruyor Mevla Estağfirullah? İnneke la tehdi men ahbebt. Habibim, sen en sevdiğin adama bile hidayet yaratamazsın. Amcalarına hidayet yaratamadın. En yakın akrabalarına hidayet yaratamadın. Eğer Peygamberimizin elinde hidayet yaratmak olsaydı dünyada bir gavur koyar mıydı? Ya hepsini inandırırdı değil mi? Elinde değil. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğine hidayet yaratır. Ey Rabbi, madem ki sen yaratıyorsun, elinden geliyor, herkese yarat. Cık, o kadar değil. وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Ben kimin hidayete layık olduğunu bilirim, ona yaratırım. Siz karışmayın o içime. Ben biliyorum kim layık olduğunu. Bakarsın adam güzel huylu, ahlaklı, böyle cömert, ne bileyim, iyi bir insana benzer. Ama bir hidayet yok. Bozuk yolda. Mason, Lyons, bilmem ne. Onun için güzel ahlak ona yaramaz. Sen ona aldanmayacaksın. Mevla buyuruyor, ben hidayete layık olanı bilirim, kalbini bilirim. Kim iradesini, kudretini, isteğini, gücünü nereye kullanırsa ona onu yaratırım ben. Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz davete gitti mi? Gitti. Peki iblis de ona vesvese verdi mi? Verdi. O hangi tarafa gitti? Resulullah'ın peşine gitti. İman etti, onun en yakını oldu. Demek ki Resulullah ona hidayet yaratmadı, hidayete davet etti. İblis de ona dalalet yaratamadı, o da onu dalalete, sapıklığa çekti. Ama Ebu Bekir Sıddık nereye gitti? Resulullah'ın izine gitti. Niçin? Kalbinde hidayet meyli vardı onun için. Yani hidayet arıyordu o. Mevla buldurdu ona bak. Peki Ebu Cehil aleyhillâneye Resulullah gitti mi? 120 kere gitti. Peki iblis gitti mi? İblis de vesvese verdi. O hangisine uydu? İblise uydu. Ama onun canı ekşiliği istediği için, zulüm istediği için, sapıklık aradığı için iblise uydu. Eğer kalbinde hidayet meyli olsaydı Resulullah'a verecekti. Burada ne Resulullah hidayet yaratabildi, ne iblis dalalet yaratabildi. Yaradan ancak Allah-u Teala'dır. Ancak peygamberler hidayete sebep oldukları gibi iblis de sapıkla sebep oldu. Tabi sebep olmanın günahını çekti ama herkes kendi günahını çekecek. Neden? Niye ona uydu? Bak Mevla ne buyuruyor? مَا كَانَ لَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ İblisin kullarım üzerinde bir saltanatı yoktur. Kimseye zorla ne yapamaz? İçki içirtemez, kumar oynattıramaz, zina ettiremez, faiz edittiremez, yalan dedittiremez. Saltanatı yok. Bak ne buyuruyor Estaizu Billah? اِنَّهُ لَيْسَ لَوْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah'a inananlara ve ancak Allah'a güvenenlere şeytanın musallat olma hakkı yok. Hiçbir şey yapamaz onlara. Biz elhamdülillah ancak Allah'a inanıyoruz ve ancak ona güveniyoruz işte. Buradan kurtarırız inşallah. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ Şeytanın saltanatı kime geçer, hükmü kime söker? عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ Onu dost edenlere. Yani adam bayılıyor, şeytan bana biraz zevk versin, keyif versin, şeytan bana biraz şeytanlık öğretsin diye bayılıyor zaten. Ona geçer. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِي مُشْرِكُونَ Allah'a ortak edenlere şeytan musallat olur. İşte iman edenlere musallat olsa da gücü yetmez Allah buyuruyor. Celle şanü celle. اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ Ancak şeytanın nesi var? Kim ahirete inanıyor, kim ahiretten şüphededir, onu ayırmak için, yani biz onu ezelde biliriz ama size de göstermek için şeytana aracı yaptık Allah buyuruyor. Şimdi içinde ahirete iman olan, Allah'a iman olana iblis bir şey yapamaz. Kimin içinde ahiretten şüphe var? Acaba ahiret var mı? Dirilmek var mı? Hesap, azap var mı? O şüphede olanları şeytan ne yapar? Açığa vurdurur. Bir vesvese verir, ağzından çıkartır baklayı işte. Mesele o. O yaratmadı onu. Kalbindeki pisliği dışarı vurdurdu. Burayı iyi anlamak lazımdır. Yarın ahirette de onun için kimse şeytana kabahat bulamaz. Bulsa da ne yapamaz? Tutturamaz. Yani Allah'ın huzurunda desek ya Rabbi bu şeytan etti bana bunu. Şeytan bak nasıl kendini müdafaa eder. Size cehennemden bir haber okuyayım mı? Kur'an'ın ayetlerinden, İbrahim suresinden. Bak cehennemde ne büyük miting var. Miting cehennemde. Şeytan konferans verecek cehennemde. Estaizu billah. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق الله العظيم. Aynı seyreder gibi dinleyin. Ne buyurdu Mevla? Böyle çıkacak işte. Bunun başkası yok. İş bittiği zaman, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiği zaman şeytan cehennemde ateşten kürsüye çıkacak. Her tarafı kıpkızıl ateş kürsünün. Çıkacak oraya, üzerine lanet halkaları takacak. Her tarafı Allah'ın lanetiyle kuşanmış. Ey cehennemlikler der demez bütün cehennemdekiler ya iblis çıktı kürsüye acaba ne diyecek bize diye dinlemeye toplanacak. Ulan bunun peşine gide gide cehenneme kadar geldiniz. Daha ne gidiyorsunuz bunun peşine? Bak hala orada bile. Bakalım ne diyecek? Ya ne diyecek işte? Dünyada dediğini dedi bak sizi buraya getirdi. Ya bu buradan eski çıkmışlardandır. Belki bir yol biliyor, bir çıkış çaresi gösterir. Buraları iyi bilir bu. İblis ya. Yine bundan medet var. Ne yapalım zaten girdik bir defa buraya daha. Kim çıkaracakmış? Bak yine şeytana tabi olmak içlerinden geliyor. Dünyada ne dedi şeytan? Efendim, ahiret yok, cennet yok, cehennem yok, hesap yok, azap yok. Dünya toz pembe, yaşamanıza bakın. Şeytan diyor, اِنَّ اللّٰهَ مَعَدَكُمْ عَدَ الْحَقِّ. Ya Allah size doğru söz vermedi mi? Ne verdi? İman eden, itaat eden cennete. İnkar edip isyan eden cehenneme. Peki Allah sözünde durdu mu? Bütün hepsi diyorlar ki durdu. Bak şimdi, Mevla durdu işte, inkar edenleri cehenneme boylattı. İnananlar cennete cemetti. Peki ve vaattüküm, ben ne demiştim size, söz vermiştim size? Dünyanızda yemenize, içmenize, keyfinize bakın, efendim, ahiret, azap, hesap, dirilmek, bak öyle bir şey yok. Keyfinizi kaçırmayın siz, siz zevkinize bakın, demiştim size. Efendim, böyle bir vaadim vardı size, ne oldu şimdi? Fe ahleftüküm, haberiniz olsun, ben sözümden caydım. Toplandılar oraya, vay Allah senin belanı versin. Ona diyorlar ha, aynı böyle. Allah'ın laneti üzerine olsun. Zaten herif almış alacağı kadar laneti. Sen bir lanet daha okursan ne olur? Sen kendin yandığınla kaldın. Efendim işte sen ne belaydın, sen şuydun, buydun. He? Ne diyecek bu sana da? Cehennemde yanıyorsun, hala on şeytandan medet umuyorsun. Bak. Aynı bunların bu saçma düzeni. Bu çıkmaza girdiler, çıkamıyorlar. Yine de Avrupa'dan medet umuyorlar. 70 senedir milleti batırmışlar. Pekmeze düşmüş sinek gibi bir bacağını çıkarırken öbür bacağını batırıyorlar. Ben şimdi sözümden caydım. Ya biz senden zaten ne bekliyorduk burada? Caydığın belli. Varsa bir bildiğin onu anlat. Bunlar buna basınca beddua ilaneti. Bak iblis ne diyecek? Ama kâne li aleykum sultan. Ne bağırıyorsunuz be dedi. Sus! Cehennemde ne bana lanet okuyorsunuz? Ben size zorla mı içki içirttim, kumar oynattım, şeriatı inkar ettirdim, sünneti terk ettirdim. Hiçbir şey yapmadım size. İlla ancak yaptığım ne size? En davetüküm. Bir davet yaptım size. Çağrı. Fıs fıs fıs fıs. Kalbinize bir vesvese. Siz ne yaptınız? Festeceptüm li. Hemen bana bayıla bayıla icabet ettiniz. Kalbiniz bozuldu. Şimdi Allah'ın 224 bin peygamberi var idi. 104 kitabı indi. Bunların vekilleri, varisleri, alimleri, velileri, vaizleri, hatipleri kıyamete kadar size şeriatı bedava anlattılar. Ve sizi davet ettiler. Müezzinler bas bas bağırdı. Ezanlar gürledi. Namazlar, cemaatler açıktan Allah davet etti sizi. Bu davetlere kulaklarınızı tıkadınız. Ben sizin kalbinize fıs fıs ettim, hemen bana koştunuz. Benim size peygamberim mi vardı? Benim müezzinlerim mi vardı? He? Bağırıcı dellallarım mı var? Yok. Demek içinizde bana uyan, meyleden nefsiniz vardı size. Nefsiniz bozuktu siz. فَلَا تَلُومُونِ Şimdi sakın beni tenkit etmeyin. Bak iblis diyor, beni tenkit etmeyin. وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Şimdi siz kendinizi tenkit edin. Bitti bu iş. مَا نَبِ مُسْرِخِكُمْ Ne ben sizi kurtarabilirim? وَمَا عَدُمْبِ مُسْرِخِينَ Ne de siz beni kurtarabilirsiniz? Hepimiz beraber yanacağız. Ya. Sen bize bunu demek için mi bizi topladın? Hay Allah belanı versin senin. Hadi defolun gidin diyecek o da. Hangi cehenneme giderseniz. Ben de buradayım, siz de buradasınız. Ne var? Yani bütün suç benim midir? Siz ortak değil misiniz? Bak son cümleye dikkat. İblisin Estaizu billah İnni kefertu bima eşrektumuni min kabl. Siz bundan evvel dünyada beni Allah'a ortak ettiniz, Allah'ı bırakıp bana taptınız. Ben şimdi böyle bir şeyi tanımıyorum, sizin şirkinize küfrediyorum diyor. Allah Allah. Şeytan diyor bunu ya. Sizin şirkinize küfrediyorum ne demek? Ben Allah'ın ortağı mıydım da Allah'ı bıraktınız, bana taptınız. Aslında şimdi bu millet güneşe tapan şeytana tapmış olur. Niçin? Şeytan dedi ona güneşe tap. Puta tapan kime tapıyor? Şeytan. Şeytan dedi ki bu putta hüner var, buna tap. Her putta bir şeytan var içinde zaten. Peki, insana tapan kime tapıyor? Şeytana tapıyor. Niçin? Şeytan dedi ona ki, bu insana tap. Bütün vesveseyi, maymuna mı tapıyor, fareye mi tapıyor, ineğe mi tapıyor, ateşe mi tapıyor? Bu kadar tapınaklar var. Bütün bunlara tapanların aslında taptığı tek şeytan. Neden? Onun vesvesesi. Onun için Rabbimiz yarın ahirette Ademoğullarına ne hitap edecek? Yasin Şerif'te Estağfirullah. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey Ademoğulları, ben demedim mi size şeytana tapmayın? Bak puta tapmayın, ateşe tapmayın, şuna buna tapmayın buyurmuyor. Ben demedim mi size şeytana tapmayın? Çünkü hepsi şeytanda düğümlenir, vesveseyi veren o. O sizin açık düşmanınızdır. Ben demedim mi size bana tapın. Bu dost doğru yoldur. Bak o sizden evvel nice ümmetleri saptırdı. Nice ümmetleri cehenneme yolladı. Siz bunların haberini, tarihini duyuyorsunuz, okuyorsunuz. Hala mı anlamıyorsunuz, bunun peşinde gidiyorsunuz Allah buyuracak. Kıyamet günde bunu soracak. Ya bugünden cevabını hazır et. Efendim kardeşlerim. Allah-u Teala'nın şeriatini, kanunlarını, nizamlarını, düzenlerini, helallarını, haramlarını, hükümlerini, haberlerini bu millet neye dayanarak sırtının arkasına attı da İsviçre'nin, Fransa'nın, İtalya'nın, Amerika'nın kanunlarını, düzme düzenlerini, uydurmalarını aldı geldi de bu millete tatbik ettiriyorlar? İşte o şeytan dedi ki Allah'ın Kur'an'ını, dinini, kitabını bırakın, bunlarsı geri bırakır dedi. Alın Avrupa'nın İsviçre'nin düzenlerini, bunlarsı ilerletir dedi. Bunlar da o vesveseye uyaraktan ne yaptılar? Bu sapıklığı icra ettiler. Hakikaten bunlar kime tapıyor şimdi? Şeytana tapıyor bunlar. Rahman'a tapmıyor. Bak Mevla böyle buyuruyor. O zalimler için can yakıcı azap var. Zalim kimdir? Haksızlık yapan, zulmeden. En büyük zalim kimdir? Şirk koşan, helala haram diyen, harama helal diyen. Ne buyurdu Lukman-ı Hakim evladına? Estaizu billah. Ve iz kâle Lukmanu libnihi ve huve ya'idhuhu ya buneyye la tuşrik billah. İnneşşirke le zulmun azim. Sadakallahu'l-azim. Dedi ki evladım, Sakın Allah'a bir şey ortak etme. Bu en büyük haksızlıktır. Gökleri, yerleri yaratacak, içindekileri yaratacak, yaşatacak, yedirecek, içirecek, şu yağmurları yağdıracak, şu ekinleri bitirecek, bu kadar ne havalarla teneffüs ettirecek, bu kadar aileler, çoluk çocuklar bize verecek, sayısız sonsuz nimetlerle bizi kuşatacak. Sen o Allah'ın gönderdiği kitabı, dini terk edeceksin, düşmanlarının yoluna meyledeceksin. Bu ne büyük zulüm ya! Bundan büyük haksızlık olur mu? Bu Allah'a yapılan bir vefasızlıktır. Nankörlüktür. Kimse Allah'a zulmedemez. İnsan kendine zulmeder. Yani canını cehenneme atmış olur. Allah'a yazık edemez. Kendine yazık eder. Allah sana bana muhtaç değil, haşa. Vallahi bunların canı öyle bir ekşili sirkeli istiyor ki bugün cehennemdekiler kalksa, mezardakiler kalksa, dirilse bunlara dese ki yolunuz yol değil, tuttuğunuz yolun sonu cehennemdir. Bunlar derler ki halt etmeyin, hortlamayın, yatın aşağı, bizim yolumuz iyidir. Ölüler dirilse inanmazlar, cehennemden gelseler inanmazlar. Darun Nedve'de Şeyh-i Necdi geldiği zaman ihtiyar, Necid'den geldim dedi. Elinde baston, iblis. Ebu Cehil, Ebu Leheb toplantı var. Efendimiz'i nasıl yok edecekler, planlarını yapıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi dedi ki, beni de toplantınıza alın dedi, bende iyi akıllar var dedi. Dediler, ihtiyar nereden çıktın? Burası gizli bir toplantıdır, herkese alamayız, sırrı çıkar sonra dışarı. Dedi ki, ben dedi sizin planınızı ta sizden evvel biliyorum. Ben bu için en büyük dertlisiyim, meraklısıyım. Siz de, siz kimsiniz dedi be. Muhammed'i ortadan kaldırmak için sallallahu aleyhi ve sellem. Benden daha dertlisi var mıdır dedi be. Onun için siz beni alın dedi bu toplantıya. Size ben yararım dedi. Lazımım. Buyur dediler. Baklar bu herif hakikaten yanıyor be. Bizden daha dertli. Oturturlar. Aynı insan kılığında geldi. Oturdu meclisin başına. Darun Şeyh-i Necdi. Ne dedi? Şimdi fikir alıyor. Birisi dedi ki ne yapalım, bunu bir yere hapsedelim de milleti fesada çıkar, uğratmasın. Bak vaaz edince fesat oluyormuş. Dedi ki iblis senin aklına turp suyu sıkayım dedi. Kafasız herif dedi. Vay nasıl dediler, ihtiyara bak nasıl konu. Dedi sen dedi deli misin herifi bu hapise tıkacaksın da onun bu kadar hayranı var, ona canını verirler dedi. Onu kim bırakır hapiste be? Bu sökmez. Birisi dedi Ebu Leheb miydi ve İbni Halb miydi işte. O da dedi ki bunu en iyisi sürgün edelim de hiç buralara gelemez. Sen de dedi ondan ahmaksın. Niçin? Bunun yüzünden nur akıyor, ağzından bal akıyor dedi. Bunu gören hep buna inanır. Gelir sizi buradan çıkarır. Bu bütün ordu toplar memleketler. Sen bunu buradan sürebilir misin dedi. Ebu Cehil dedi ki, Kureyş 12 kabiledir, 12 delikanlı seçelim. Her kabileden eline zehirli hancer verelim. Etrafta sessizlik olduğu zaman gece yarısı yattığı eve bindirsinler. 12 hanceri birden soksunlar. Kanı 12 kabileye dağılsın. Tek kabile 12 kabileyle baş edemez dedi. İblis her akşam toplantı yapar. Bir ticarethane muhasebe yapmak zorundadır. Karını zararını hesap eder, değil mi? 2-3 gün hesap yapmasa sonra önü alınmaz, muhasebe gider elden. Şimdi her akşam topluyor bütün avanın, etbağın, ne diyor onlara, ne var ne yok. Kar zarar. Aynen böyle hesaplaşma var. Tefsirler böyle söylüyor. Baş iblisin başkanlığında. Bunun üzerine birisi diyor ki çok uzun hadisler var, ben bu konulara tam tabii derinlemesine girecek vakit bulamadım. Diyor ki bir tanesi, ben birine içki içirttim diyor. Yani onu böyle sesli söylüyor, biliyor musun? Büyük iş yapmış gibi. İblis de buna diyor ki, sen de çok iş mi yaptın be? Ne olacak ondan diyor. Öbürü ki, ben bir adama kumar oynattım. Seninki de iş değil diyor. Öbürü ki, ben birine zina ettirdim. Mühim değil diyor. Aa, kimseyi beğenmiyor. Bunlar da boyunlarını kırıyorlar yani, utanıyorlar, mahcup oluyorlar. Büyük bir iş yapamadık, biliyor musun? Bir tane topal, topal iblis, tefsir böyle söylüyor. O ne diyor biliyor musun? Çok utana utana, öbürleri bağıra bağıra söylediler, sıfır aldılar tabii. Bu da utana utana bir iş yapamadım diye. Ben de diyor bir çocuk Kur'an okumaya giderken topal olduğum için çok o kadar iş göremedim de çocuğu oyuna daldırdım da Kur'an'dan geri bıraktım diyor. Yani utanarak söylüyor, bir iş değil. İblis diyor ki ne? Sen en büyük işi yaptın, hele gel sağıma otur diyor. Bak şimdi. Rabbimiz Teala'nın, Rahman Teala'nın nasibi olalım. Kul kusursuz olmaz. Bak ben size diyebiliyor muyum ki? Aman cemaat günah işlemeyin. Ben sanki kendime desem ki günah işlemeyeyim diye tutabilir miyim o sözümü? Tutamam çünkü kulum. Sen de kulsun. Kimse günahsızlık iddia edemez. Hani şeytana hiç yaka kaptırmayalım, paça kaptırmayalım desek bu yalan olur. Çünkü mümkün değil. Nefsimiz var, şeytan var. illaki imtihan var. Cihattır bu zaten. Bu mecburi bir cihattır. Melek değiliz. Zaten cihatta olduğumuz için melekleri geçme imkanına sahibiz. Bundan dolayı günahsızlık iddiasında değiliz. Ama video olmazsa haramı bil, günahı bil, şerata inan da imanını kurtar da git. Bir de kalkıp da helala haram deme. Harama helal deme. Allah'ın dinini inkar etme ya. Hepten dinsiz imansız gideceksin ahirete. Sonra hiç ilacın da yok. Cehennemden çıkışın da yok. Tevbe et. Günah yaptınsa tevbe et, istiğfar et. Bak şu kıssayı da dikkatle can kulağıyla dinlerseniz büyük nasibiniz var. İnşallah. Amel etmeyi Rabbim nasip etsin. İblis aleyhillâne sahabe-i kiram zamanında İmam-ı Gazali Hazretleri bunu zikrediyor. İhya'da da zikrediyor. Ruhul Beyan'da da zikrediyor. İsmail Hakkı Efendi İblis sahabe zamanında bütün ordularını topluyor başkanlığında. Diyor ki akşama kadar uğraştınız, ne yaptınız? Diyorlar ki biz daha böyle insanlar dünya kuruldu kurulalı görmedik. Niye? Bir zerre kadar günah yaptıramıyoruz diyorlar. İblis diyor ki tabi onlar en büyük peygamberin sohbetini dinliyorlar. Onun için onlarda bir şey tutturamayız diyor. Ama ümitsiz olmayın. Neden? Bunlardan sonra gelenlerde nasibimiz olacak diyor. Sahabe-i kiram devri bitiyor. Tabi'in devri geliyor. Sahabeyi görenler tabakası. İblis yine ordularını dağıtıyor, yayıyor. Akşam toplantı yapıyor. Ne var ne yok diyor. Diyorlar ki yine karımız yoktur. Zararımız çoktur. Neden? Çünkü bunlara günah yaptırmaya başladık. Yani işler açıldı ama biraz günah yaptırıyoruz. Adam hemen peşinden estağfurullah çekiyor. Günahını sildiriyor. Bizim de yaptırdığımız boşuna gidiyor. Biz bunlarla nereye varacağız? İblis diyor ki yine ümidinizi kesmeyin. Niçin? Bak işler açıldı yavaş yavaş. Çorap söküğü gibi gidecek diyor. Bundan sonra tebe'i tabi'in gelecek. Sahabeyi görenler, yani Resulullah görenleri görenler gelecek. O tabakada daha çok işimiz rast gelecek diyor. Tebe'i tabi'in zamanında da ordularını salıyor. Bütün hepsi seferber oluyor. Bir kimseye bir günah ettirmek için akşam oluyor, toplanıyorlar. Ne yaptınız diyor. Yahu diyorlar ne kayaya çattık be. Ne kayaya çattınız? Ya bunlara günah yaptırıyoruz. Hemen de tevbe ettirmiyoruz, unutturuyoruz. Şimdi öbürleri nasıldı? Hemen peşine tevbe sildiriyor. Yani kondurmuyor bile lekeyi. Hemen temizlik. Hani elinde bezle durursun ya böyle. Değdiği gibi toz, tak silersin hani. Adam günah eder ama tak işte estağfurullah sildi gitti. Fakat bu durum öyle değil. Bu nasıl? Bunlara şimdi günah ettiriyoruz. Sabahtan akşama kadar 3-5-10 neyse amelini herkesin durumuna göre günahlar yapıyorlar. Ama akşam namazına yakın geliyorlar camiye, dönüyorlar kıbleye, alıyorlar ellerine tesbihleri, Sübhanallah ve bihamdihi 100 kere, hadi bakalım gitti bizim bütün çalışmamız, cabası, efendim heriflerin günahı gitti, bir de sevaba döndü. Ana! Şeytan ne yaptı şimdi burada kafayı kayalara vurmasında? Sevaba döndü günahlar. Bak şimdi Rabbimiz ne kadar bizi kolluyor şeytandan, ne kadar bizim müdafaamızı yapıyor. Hala sen dur bakalım bak şimdi sor. Ondan sonra akşam oluyor, hani Subhanallah Bamdi bitti, akşamdan sonra yine günahlar işledi, gıybet, dedikodu, mala yani fuzuli işlerimiz çok. Kul, yaptırıyoruz, ettiriyoruz, herif sabah namazından evvel kalkıyor, alıyor eline tesbih, Subhanallah Bamdi, Subhanallah lazım, Estağfirullah tübde, 100 kere, ana, sabaha kadar ki de gitti boşuna, ondan sonra bir de sevaba döndü, fıttıracağız. İblis diyor ki, yine siz ümidinizi kesmeyin. Neden? Bunlardan sonra gelecek olanların ipi sizin elinizde olacak. Çektiğiniz yere gelecekler. Onları nasıl saptıracaksınız biliyor musun diyor. Onlara günahı yaptıracaksınız. Ondan sonra siz doğru yoldasınız dedirteceksiniz. Tevbe de etmeyecekler diyor. Şimdi bu millet o hale geldi ki adam desen ki sen şu işi yanlış yapıyorsun diyor ki ben doğru yoldayım yanlış yapmıyorum. Bak şimdi bu adam tevbe eder mi? Adama diyorsun ki şu günahtır, günahı göster diyor. Diyorsun ki şu haramdır, 20. asırda bu haram olur mu? Bu normaldir diyor. Bak şimdi, bu adam tevbe eder mi? Hah, şeytanın nasibi burada işte. Nedir o? Estağfurullah diyen yok, pişmanlık getiren yok, nedamet gösteren yok, istiğfar eden yok. Heh, şimdi nasibini buldu işte. Hem ne adamlar buldu. İpleri ellerinde istedikleri tarafa çekiyor, götürüyor. Efendi kardeşlerim, ennisa habalü şeytan, kadınlar şeytanın ipleridir, oltalarıdır, tuzaklarıdır. Nereye gidiyor bu millet? Fuhuş, fuhuş, fuhuş her şey. Ne olacak? Böyle kaynıyor fuhuş yuvaları ya. Bir de bir şey değil. Pişman da olmuyor, tövbe de etmiyor. Benim kalbim temiz. Sen namaz kılıyorsun ama içim bozuk. Bak şimdi bak. Yani günahını da bilse de tövbe etse hadi yine Allah affedecek. Günahına da günah demiyor ya. Harama da haram demiyor ya. Normaldir diyor ya. Küfre gidiyor, şirke gidiyor insanlar. Onun için iblisin nasibi çok. Sen kalksan Sübhanallah ve Hamd diyeceksen Sübhanallah ve Hamd, Sübhanallah ve Hamd, Estağfurullah. Yine bunlar nedir? İnsan günahını bilmektir ya, tövbe etmektir. Üç tane hadis-i şerif var. İnşallah bunlarla amel etmeniz için okuyorum. Birisi Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet. Buyuruyor ki, güneş doğmadan, güneş batmadan 100 kere Sübhanallah ve Hamd'i okuyan 100 deveyi Allah yoluna sadaka vermekten daha fazla sevap alır. 100 deve. 100 deve kaç para eder biliyor musunuz? Kaç milyon eder bilmiyorum. 400-500 milyon edebilir. Belki de milyar. 100 deve. He? Düşünün. Sübhanallah ve Hamd'i bak. İkinci hadis Abdullah ibni Ömer bu sefer. Radıyallahu anh'ıma. Deminki Amr bu Ömer. Abdullah ibni Ömer. Resulullah'a bir adam geliyor. Ya Resulallah. Elim darlandı. Fakir oldum diyor. Fakirlik çekiyorum. Geçimim daraldı diyor. Resulullah'ın diyor. Entemin tesbihil melaike biha yurtakun. Meleklerin tesbihini niçin bıraktın? Sen meleklerin tesbihini okumuyor musun? Melekler ondan rızıklandırıyorlar. Senin de rızkın oradan gelecek diyor. Hangisidir? İmsaktan sonra, sahur vaktinden sonra, güneş doğmadan sabah namazını kılıncaya kadar o arada 100 kere ne diyesin? Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve estağfurullah. Bunu dediğin zaman ne olur? Sen dünyadan kaç, dünya seni kovalar diyor. Yani sen dünya işine bile gitmesen, hiç rızık peşine düşmesen, dünya alçak olarak senin peşine gelir, yalvarır sana dünya. O kadar Allah zenginlik verir. Adama 100 kere Sübhanallah ve hamdi çekmek zor geliyor, 100 sene ırgat gibi çalışmak kolay geliyor. Allah Allah. Çekmiyor tesbih, çalışayım diye akşama kadar boş ver. Ya çalışma demedik ama bak meleklerin rızkı buradan gelir, sizin rızkınız da buradan gelecek. Ve bu kelimeyi okuyana her kelimesini Allah bir melek kalk eder, o melek kıyamete kadar Rabbini tesbih eder, sevabı da ona yazılır diyor. Allah Allah. Bu ikinci hadis. Yine bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, her kim Sübhanallah ve Hamdi Sübhanallah lazım derse, onun o tesbihi ağzından çıkar çıkmaz arşa yapışıyor, arşta mühürleniyor, damgalanıyor. Sahibi onun sevabına kıyamet günü kavuşuncaya kadar hiçbir günah onun sevabını bozamıyor. Şirkten başka. Bir insan dinden dönerse, mürtet olursa Allah cümlemizi muhafaza ede, ocaklardan uzak ede, o şirk var ya, o bir amel bırakmaz, hepsini siler süpürür. Ama şirkin dışında günahlar, mesela gıybet ettin, sevabın kime gitti? Gıybet ettiğini, dedikodu ettin, iftira ettin, kul hakkı yedin, bunlar ne olacak? Ahirette sevaplar verilecek ona bu. Hatta ne diyor? İlla diliniz duramıyorsa, alışmış kudurmuştan beterdir. Gıybet edecekseniz diyor, ana babanızı gıybet edin de sevaplar yabancıya gitmesin diyor yani. İlla gidecek sevaplar bak. Biz de gıybetsiz duramıyoruz. Ancak bir amel var, o amel mühürlü, dinden dönmedikten sonra hangi günah olsa sevabı bozulmuyor. Hangisidir? Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve azim. Buhari'nin sondan bir evvelki hadislerinde ne geçiyor? Kelimetani hafifetani alel lisani. Teqiletani fil mizani habibetani iler rahmani subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Evet, iki kelime ki dilde çok kolay, mizanda çok ağır, Allah'a çok sevgili. Hangisidir? Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Kudsesir 3 tane hadisi toplamış ve bu 3 hadisi cem ederek buyurmuşlar ki güneş batmadan 100 kere sade Sübhanallah ve Hamdi, güneş doğmadan 100 kere 3 hadisten toplanan Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Hamdi, Estağfurullah ve bir tesbih. İkinci deyine Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Hamdi, Estağfurullah ve Hamdi. Yani her tesbih de 3'ü birden. Bu sabahtan evvelki olandı. 58. sayfede bunu yazmışım ama hadislerin toplamını Efendi babamızın yazdığını sonunda yazmışım. Yani siz onunla amel edersiniz inşallah. Çünkü hadis-i şerifler 3 rivayettir. Eftal olan hangisidir? Üçünü birleştirmektir yani. Hepsini bir araya getirmektir. İşte burada güneş batmadan ki sadece Sübhanallah ve Hamdi o aklınızdadır. Güneş doğmadan ki üçlüdür. Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah el azim ve estağfirullah ve tövbe. O da buradadır. 58 sahibe dedi. Sen buna devam et. Akşam sabah şeytanı ne yap? Ümitsiz et. Şimdi şeytan ne yapıyor? Sana bana kafayı dikmiş. Nerededir? Şimdi sohbetin dışında kapıdadır. Efendi baba öyle buyurdu. Sohbet meclisine nur yağar. Nur yağan yerde melekler sarar. İlim meclisini melekler birinci kat semaya kadar kuşatır. Onun için şeytan buraya giremez. Onun için buralar feyizli oluyor. Çıkın dışarı bak bu feyizi bulamazsınız. Bir anda gider. Niçin? Şeytan dışarıda vardı onun için. Kapıda durur. Neyi kollar? İşte bizim sevaplarımızın içinde burada bir şey kazandıksa. Elhamdülillah mutlaka kazandık. İmanımız var. Boş çıkmayacağız. Ondan sonra Resulullah buyuruyor. %100 günahları sevaba dönerek kalkar zikir meclisinden. E tabi şeytan şimdi ne yapacak? Bunlar hesabı sıfırladılar. Yeniden başlatacak. Dışarıda. Hırsız boş eve girmez. Hırsız niçin boş evde? Fare düşse başı yarılacak boş evde. Ne yapsın hırsız? Hırsız nereye girer? Ya bankaya girer, ya kuyumcuya girer. Neden? Yani para olan yere girer hırsız. Şimdi şeytan kahveye niye gitsin? Kahvedekiler şeytanı sollamış. Meyhanede ne yapsın? Zaten herifler sıfırı tüketmiş. Şeytan onların neyini çalsın? Şeytan ne çalacak? Sevabını çalacak. Kimin? Zenginlerin, ahiret zenginlerinin. Burada gelmişiz ahiret ticaretine, birkaç kuruş kar etmişiz, kapıda çıkarken hadi gel bana bakalım, şurada bir karı var bak ona diyecek. Şurada da bir film seyret diyecek, hadi bakalım. Bir de gıybet et üstüne diyecek, tuz biber ekecek canımıza. Bekliyor. Allah şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ondan gayri bizi muhafaza edemez. Ancak ona emanet. Ona güvenenlere yolu yok. Kendine güvenenlere yolu çok. Sen dersen ki şeytan bana bir şey demez, bak o zaman etti senin canına. Allah'a Celle'ye sığınırsan, beni o kurtarabilir ancak dersen, o zaman Mevla seni koruyacak. Şeytanın içerinden kurtulmak için ne dualar, ne zikirler, ne kaleler, ne kalkanlar. Şu dua kitabında neler yazılmış neler. Arasanız görürsünüz. Şunu okuyan şeytandan kurtulur. Şunu okuyan şeytan ordularından kurtulur. Şunu okuyan akşama kadar muhafaza olur. Neler de neler. Belki bir tane değil ki hangisini sayacağım. Zamanı geldikçe birer birer okuyorum size. Hepsini birden nasıl okuyacağım? Arayın bakın. Çarenizi bulun. Ama şeytan size ne yaptırıyor? Günah işlettiriyor. Ondan sonra ne yaptırıyor biliyor musun? Diyor ki sen zaten bu günaha düştün. Daha da af olmazsın. Bari tam düş diyor. İşte orada seni batırmak istiyor. Sen ne diyeceksin? Ulan iblis ben ne günah edersem edeyim. Ben Allah'tan gayrine tapmadım. Şirkle koşmadım. Benim affım var diyeceksin. İşte o zaman şeytan diyecek. Ulan bunda ümit yok diyecek. Mevla buyuruyor ki kulum düşmez kalkmaz bir Allah. Günaha düşersin tevbe edersin. Affederim. Düşersin istiğfar edersin. Mağfiret ederim. En sonunda şeytanı senden ümitsiz ederim diyor. Şeytan bakar ki artık bu ne günah yaparsa yapsın Allah bunu madem ki affediyor ben boşuna ne uğraşıyorum der. Şeytan senden ümidi kesti mi işte sen o zaman kurtuldun. Ama sana derse ki sen zaten batmışsın tam bat dibine kadar bir daha da affolmazsın tevbe de yapma der sana. Sen de ona uydun, işte o zaman helak oldu. Ne günahınız varsa, yeter ki şirke düşmediniz, Allah'a ortak koşmadınız elhamdülillah. Ne günahınız varsa, Allah ondan affetmeye kadir midir? Ve mağfireti söz veriyorum, hatta günahları sevaba döndüreceğim buyuruyorum. Daha nedir? Şimdi burada kim ümitsiz olsun? İblis ümitsiz olsun inşallah. Bizden ümidini kessin, bunlara da ben ne ettirsem Allah affedecek desin bilsin ve bize daha ziyade saldırmasın, yol bulmasın. Rabbim cümlemizi şeytanı üzerine yollamadığı kullarından, şeytana üzerlerine yol vermediği kullarından eylesin. Efendim kardeşlerim, şimdi çok uzatmıyorum, benim de zorum nefesim ama uzaklardan yakınlardan gelen şu kadın erkek cemaatimizi sen fazl-ı kereminle iblisin ve ordularının şerrinden muhafaza eyle. Bu yolda yarattın, bu yolda yaşattın, bu yolda ölmek nasip eyle. Yolundan ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin diyen dillerini arzihimden azade eyle. Yolunda toplaşanları Habibine komşu eyle şefaatine nail. Ya Rabbi sen Çeçenistan'ı Rus kafirine galip eyle. Amin. Rus kafirini mehzumu mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi dünya üzerindeki Beni İsrail'in tuzaklarını iptal eyle. Amin. Yahudilerin bu toplantılarını, terör zirvelerini bilmem nelerini iptal eyle. Amin. Ya Rabbi sen bu Beni İsrail'in büyük İsrail kurma projesini imha eyle. Amin. Bunlara alet olanları da ıslah eyle. Amin. İslaha mukadder olmayanları da helak eyle. Amin. Şerlerinden bizi emin eyle ya Rabbi. Yahudi Nasara'yı birbirine kırdır ya Rabbi. Amin. Aralarında güçlerini, silahlarını kullandır ya Rabbi. Amin. Ve bizi salimen, ganimen çıkart ya Rabbel alem. İçimizdeki hastalara acil şifa, dertlerimize, deva, borçlarımıza eda. Şu cemaatin ne kadar fakir var ise hazine-i kaybından helal rızıklar kabulan ihsan eyle. Amin. Ve meleklerin tesbihiyle meşgul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, halleri yerleri sana malumdur, kabirlerini nur eyle, azapları varsa defuraf eyle. Ya Rabbi sen bu cemaatlerde aynen devam ediyor, sevabı ihsan eyle. Bize de bu yolda devam etmek nasip eyleyerek, öldükten sonra da mahşere kadar defteri kapanmayıp, aynı bu sohbetlerde yaşadığımız müddetçe bu niyette olarak, mahşer sabahına kadar da bu yolda yaşayanlardan olmak nasip eyle. Manevi hayata bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ruhları ölmeyen zümreye ilhak eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ahirel nasirin ve ahirel fatihin. Estaizu billah. Vesikallezine ettegav rabbehum ilel cenneti zümera. Hatta idâ ca'allâhu futihat ebvâbuhâ. Kâle lehum gazenetuhâ. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة Değerli dinleyenler, Ahmet Mahmut Ünlü hocamızdan Şeytanın Vesveseleri isimli sohbeti dinlediniz.